لاکھ سے لاکھ قرآن ہے علاج ہر جگہ چلتا ہے سمجھ رہے ہمیشہ چلتا حضور کے پہلے سے رائے لاکھ میں تجویز کا مادہ ہے جیسے عارف کے ماتھے پر کوئی ہتھوڑی مار دے اور خون جاری ہو جائے اب کوئی بند ہی نہ راک اٹھا کے لگا دو بند ہو جائے کہ کیا ضرورت ہے ہتھوڑی مارنے تاکہ اس کو تکلیف ہو یہ جملہ میں نے اس لیے کہا تاکہ اس کو تکلیف ہوئی کہ نہیں تکلیف چلیے منہ کیسا ہے کم وقت کا اس کا دیکھو جیسے جھونک کا ہونٹ دیکھو جھونکوں جیسا ہے چوڑا سا جائے بات وہ جھونک ایک مرتبہ لپٹ گئی لگا رونے میں ماموں کہنے لگے ارے کچھ نہیں جھونک ہے نکال دے اب اس کو نکالا تو ایک طرف سے مشکل سے نکالا اور جب دوسری طرف سے تو اس نے اپنا بڑا منہ کھول کے پھر لپٹنے لگی بڑی مشکلوں سے نکالا اس کے بعد میں پانی میں گھستا ہی نہیں تھا ڈر کے مارے اور سنا ہے آسام میں نماز پڑھتے پڑھتے جونک لپٹ جاتی ہے لوگ ماہر ہوتے ہیں بچوں جہاں جو چیز ہوتی ہے ماہر وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من لم يرى كثرة السلاح عند الموت مرنے کے وقت ہتھیار کا توڑ دینا عادات عظم میں سے تھا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ مال پر اطلاق ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں کو باقی رکھا اور حافظ ابن حجر نے یہ جو نقل کر دیا جعفر ابن ابی طالب نے غزوہ موتا میں اپنا ہتھیار توڑ دیا تھا یہ غلط ہے جس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے حافظ کی بات کو غلط کہتے ہوئے شرم لیکن بچوں کو پوری کہنا کہ حافظ کو وہم کیوں ہب لکھواتے تھے ہاں پانچ جلدیں تقریباً ہب لکھوائیں چھٹی میں بھی کچھ حصہ ہب لکھا ہوگا اور پھر حافظ ہو گئے تھے جری سمجھتے تھے نا حافظ تو وہ بہت سی جگہ ایسے بول دیتے تھے آج وہ صحیح نہیں ہوتا لیکن ہیں بہت بڑے آدمی تو کم وہم ان کو بہت کم ہوتا ہے ہمارے چاچا بھی تو ہیں ہماری رشتے داری ہے حافظ وہ ہمارے چاچا ہمیشہ ہم کے دسترخوان پہ کھاتے رہے کوئی کتاب پڑھائی حدیث کی فتح الباری مشکات پڑھاتا تھا فتح الباری سمجھے جو کتاب بھی پڑھائی فتح الباری لوگ کہتے تھے آئیں دیکھیں میں کہا نہیں چچا کی کتاب دیکھنا آئیں سے ہماری رشتے داری نہیں چلیے کیوں پتا نہیں علامہ عینی کی عبارت وغیرہ سے کچھ مجھ کو مناسبت کروں تم لوگوں کو تو ہے کہ آپ نے تو بڑی تعریف ہماری کر دی کتاب ہے نا عینی سے مناسبت کروں کلو کہیں گا چل تو میرا مطلب بچوں یہ میں کرتا ہوں مطلب یہ حافظ میرے مقصد میں ان کی بات کو غلط کہتا ہوں بہت مجبوری ہوں حضرت کی بات پر ایک تو اعتراض کرتے بہت رنج ہوتا اور ایک حافظ کہ اور باقی لوگوں کی بات کہ قاضیہ ان پر بھی اعتراض کرتے بہت تکلیف ہوتی میں قاضی پر اعتراض نہیں کرتا بہت مجبوری ہوں جب کہیں نہیں کوئی رستہ ہوتا پر اعتراض کرتا کہ کیا بات ان لوگوں کا میں معتقد ہوں ان سے محبت کرتا ہوں یہ مجھے اچھے لگتے ہیں چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحا وبغله فاذا اوارد جعل اخذ غدا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تفرق الناس عند عن الامام عند القائله والاستدلال بالشجره. مقصد ظاهر يعني اگر سفر جہاد میں لوگ امام کو چھوڑ کر ادھر ادھر درختوں کے سائے میں منتشر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے اور بہت زیادہ دور نہ جانا چاہیے. حضرت ابو طالبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا نظر منزلا تفرقوا، كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والعوديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقكم في هذه الشعاب والعوديه انما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا. کھایا کچھ نہیں بلغم نکلا چلا آ رہا اللہ جانے کا الا ان ثم بعضهم الى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لامم. اور اسی طرح سے بہت زیادہ مل جل کے بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے. ابو داؤد کی روایت میں حضور ایک سفر میں تھے، بس لوگوں نے قریب ہی قریب اپنے بستر لگا دیے، ضیق الناس المنازل وقطع الطریق، حضور کی طرف سے منادی آیا اور ندا لگائی من ضیق منزلا وقطع طریقا فلا لحاظ له. اس سے معلوم ہوا کہ لشکر جب کہیں نزول کرے تو نہ بہت منتشر ہو اور نہ بالکل ایک دوسرے سے مل کر جگہ کو تنگ کرے، اعتدال کے ساتھ نزول ہونا چاہیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبنا عن الزهري قال حدثنا سنان بن ابي سنان وابو سلمه فقال من يمنعك مني قلت الله فشام السيف وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما قيل في الرماح. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اے ماورا رفیع الفضل، میں کہتا ہوں بلکہ اس سے عام امام بخاری نے اس باب میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں بعض میں فضیلت کا ذکر ہے، جیسے ابن عمر کی حدیث معلق جو ہے اس کے تحت فضیلت ہے، اور بعض میں کوئی فضیلت نہیں جیسے وہ قتادہ کی روایت. بس مقصود یہ ہے کہ رماح کا ثبوت احادیث سے ہے، اس لیے میدان میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، یہ کارآمد ہے. چلیے عمر کی حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی. چلیے تحت ذل رمحی، اس بات پر اجماع ہے کہ جہاد مقاصد میں سے ہے، افضل مقاصد، لیکن یہ مقصد ضمنیہ ہے، جہاد کا اصل مقصد اعلان کلمۃ اللہ. الصغار علی من خالف امری، اور جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس پر بالکل رسوائی ڈال دی گئی ہے. آپ نے اسی بات کی میرے وجہ یہ ہے کہ امر رسول امر اللہ، وہ جو کہتے ہیں اللہ کے چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس النضري مولى سن رہے ہو کیا کہتے ہیں جو میرے حکم کی مخالفت کرے اس پر ذلت و صغار بتائی جائے. مسلمان کیوں ان کے حکم کی مخالفت بھی تو کرتے ہیں. مولا عمر بن عبید اللہ ان نافع مولا نے قضاۃ الان قاری نبی قضاۃ الان ہو کہا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اذا كان معزز کے زمانے میں مسلمان ہو اور خار ہوئے تاریخ قرآن. حتی اذا كنا كان ببعض طريق مكان تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم فراحل عن محشية السماء على فرطي فصار اصحابه يناظر صوته فابوا فصاروا المحاو فابوا فاخذوا ثم شد على الحمار فقتلوا فاكل منه بعض اصحابي وابى بعض فلما ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کرو تمہارے اندر تکبر ہے بہت نقصان دے گا یہ بتا دیتا ہوں کچھ ہو تو آدمی تکبر کرے تکبر تو وہ ناجائز ہے لیکن یعنی کسی میں کچھ ہو تو کرے گا ہے ہی نہیں تو کیا تکبر کرنا دیکھا چار لوگوں سے کہتے ہیں ایسے اچھی عبادت پڑھتے تھے لیکن اتنا ڈرتے تھے خدا کی پناہ کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے ایک مرتبہ مولانا نے کہ یہاں سبق میں کوئی بات آئی میں نے بتا دیا اور کسی ساتھ نہیں فرمایا سب کا کان پکڑ کے ایک ایک چپت رسید کر اچھا رسید کیا ایک صاحب جو تھے وہ میرے گاؤں کے تھے تو ان کو ہلکا سا رسید کیا اب میری بدنیتی کی مجھے سزا ملی وہ نکل کے کہتے ہیں تو سب سے زور سے ہمیں مارے گئے میں نے کر دی بھائی بدنیتی کی سزا ملی نہیں ہے اس کے بعد بچوں میں بہت پرہیز کرتا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات آ رہی میں نہیں چاہتا تھا کسی ساتھی کو چپت ماروں میں اپنا گول مول رہتا تھا مولانا بھی سمجھ گئے تھے تو مولانا پوچھتے ہی نہیں کہ کیسے سمجھ وہ مجھ کو خوب سمجھتے میں بچوں بڑائی تفوق ظاہر نہیں کرتا تھا ہمیشہ وہ نمبر آتا تھا میں نے کبھی اپنے گاؤں میں نہیں کہا کہ میں وہ نمبر آیا ایک مرتبہ میرے وہی ساتھی ایک مضمون میں مجھ سے بہت آگے آگے پورے گاؤں میں تشکیل کی اب میں جدھر جاؤں ادھر سب لوگ پوچھیں اور میں سر جھکایا چپ کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اور ہمیشہ کیا کہتا بڑی بات ہے وان زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن النبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي النضر وقال عادل ہے اس کے اول نمبر ہمیشہ آتے ہیں کبھی تواضع کی وجہ سے کسی کی ظاہر چلتا ہے بتائیے لوگوں کو کہ کبھی اس کا اول نمبر آتا ہے کہ وہ اول کہاں آتا ہے پیٹ میں وقال المعاذ نمبر کہتا ہے کہ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر رہی ہے شرمندگی یہ پاگل یہ تو تجھے تھپڑ مارا جا رہا تاکہ تو کوشش کرے کوئی بات ہوئی کیوں نہیں آتا نمبر واسطے آنا چاہیے چلیے وقال معكم من لحمه شيء ومن سال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقى به في الحرب یہ حدیث دو اجزاء پر مشتمل ترجمہ دو اجزاء پر مشتمل ہے جزء اول کی غرض میں اختلاف ہے عام طرح حافظ ابن حضر وغیرہ تو کہتے ہیں مطلب یہ کہ حضور کی درع کس چیز کی تھی لیکن یہ میرے نزدیک بعید ہے اول تو حدیث میں اس کا بیان نہیں دوسرے ضلع تو ہمیشہ لوہے کی ہوتی ہے نمبر دو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضلع تھی اور اس پر روایات منتخب ہو جاتی اس پر اشکال یہ کہ بخاری باب میں چار حدیثیں ذکر کی ہیں اور اس غرض سے صرف حدیث ثانی مسالک کے تعلق ہے حدیث اول میں تو خالد کی ذرا کا ذکر ہے اور رابع حدیث تمثیل سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے ذرا رکھی ہے آپ نے ذرا کا تذکرہ فرمایا ہے یہاں تک تذکرہ کیا کہ بطور مثال کے ذکر کیا ہے اس لیے مجاہد کی ذرا رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے حضور کے ذرا کی جس کا نام تھا ذات الفضول یہی ذرا آپ نے یہودی کے پاس رحم رکھی تھی کو جی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما خالد فقد احتبط جراحه في سبيل الله وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن كريم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفق بدني وبدن اللهم اني انشدك هذاك ووعدك اللهم ان شئت لن توبه بعد اليوم فاقد ابو بكر بن اللهم ان شئت لن توبه اس لیے کہ حضور آخری نبی ہم پر خدا نخواستہ آپ کی اور کس مٹھی میں صحابہ کی شہادت ہو جائے گی تو پھر کوئی آگے بات آئندہ نبی آئے گا نہیں تو پھر اللہ بھی صحیح عبادت کیسے چلی. فاخذ ابو بکر بیدی فقال حلفك یا رسول اللہ فقد الححت علی ربک وهو فی الدرع فخرج وهو یقول سیدنا مسلم شریف میں ہے حضرت جا حضرت صدیق اکبر آ کر پیچھے سے لپٹ گئے کہنے لگے کفا کا مناشرت اور ربا کا فإنه سينجز لك ما وعدك. اب یہاں دو چیزیں قابل بیان ہیں. اول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس قدر دعا میں کیوں مبالغہ کر رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں, ایک جہاد بالسیف, دوسرے جہاد بالدعا. مسلمان تو جہاد بالسیف میں مشغول تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بالدعا میں دعا کے ذریعے آپ اپنے صحابہ کو قوت پہنچا رہے تھے. اور حضور پیچھے سے دعا کر رہے ہیں, یہی آداب ہے. سالار لشکر سامنے اور آگے نہیں ہوگا, وہ پیچھے ہوگا, جھنڈے کے پاس ہوگا تاکہ اس جھنڈے کو دیکھ کر سارے فوج مجتمع رہے, انتشار نہ ہونے کا. اور بعضوں نے کہا ہے امت پر شفقت کی وجہ سے کہ کہیں ان کے دلوں میں خوف نہ آ جائے, ہر دعا میں مصروف تھے تاکہ اللہ ان کے دل کے اندر سکون تمانی نہ ڈال دے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دن غلبہ خوف کیوں تھا اور ابو بکر پر غلبہ رضا کیوں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کے یہ دو لازمی صفات ہیں. آپ پر اس وقت ایک حالت غالب تھی, ایک صدیق اکبر پر تھی, اور جس وقت جو حالت آپ پر تاریخ ہوگی وہ سب سے افضل حالت ہوگی. خطابی کہتے ہیں حضور پر یہ خوف صحابہ کے لیے تھا, پہلا مارکا تھا, مٹھی بھر مسلمان تھے, کفار کئی گنا زیادہ تھے, آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی کمزوری کی بات نہ آ جائے, اس لیے آپ دعا میں مصروف تھے. اور جب صدیق اعظم لپٹ گئے صدیق اکبر اور کہنے لگے کفا کا مناشرت ربک, تو آپ سمجھ گئے اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کے صحابہ پر تمانیت و تسلی ڈال دی. سہلی یہ بات میں بیان کرتا ہوں مغازی میں, لیکن سال مغازی میں یہ بات بیان نہیں ہو پائی, میری طبیعت رک گئی, اس لیے اس کو میں نے یہاں وضاحت سے بیان کیا. فقال ابو هريره حدثنا خالد يوم بدر خالد يوم بدر وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا قال حدثنا سفيان بن عامر قال حدثنا عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد فيجهد اي وقت اخر تتجه وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الجمعه تستحي والحرم. سفر ہر میں جبا کے استعمال کا جواز سفر تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبا پہنا, اور یہ سفر غزوے کے لیے تھا تو اسی سے سفر میں بھی پہننا ثابت ہو گیا اور حرب میں بھی. جبا پہننے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بدن پر لپٹا رہتا ہے, بار بار چادر کی طرح سنبھالنے کی ضرورت نہیں پیش آتی, جنگ میں حریر پہننے کا بیان، جنگ میں ریشمی کپڑا پہننا امام ابو یوسف محمد شافی احمد کے ہم رتن جائے تھے، امام جشن کہتے ہیں استاد، امام ابو حنیف و مالک کہتے ہیں اگر حریر خالص ہو تو، اور اگر مخلوط ہو تو متقن مباح. امام بخاری رضی اللہ عنہ فریق اول کی تائید فرمائی ہے، فریق ثانی کہتا ہے حریر ممنوع ہے. امام بخاری اور جمہور کی طرف سے جواب یہ کہ حضور سے جنگ میں حریر ثابت ہے. وبه قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قبيصه وبه قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا اختلاف حقيقي سلت کی وجہ سے میں لباس ریشمین پہنا تھا، ایک میں حکا ہے دوسرے میں قمل ہے، ممکن ہے کہ قمل کی وجہ سے حکا پیدا ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس سے جنگ میں پہننے کا ثبوت کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت میں دوسری رائے تو علیہ فی غزہ تین چلے سکین کے حدیث کا بیان مقصد یہ جائے پوچا پوچھا رکھنا چاہیے، ضرورت کے وقت میں کام ہوتا ہے. چلیے ناقیل فی قتال روم، حافظ ابن حجر کہتے ہیں مطلب یہ ہے قتال روم کے باب میں جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس کا بیان. علامہ نور شاہ کشمیری کہتے ہیں ان اقوام کا بیان جن سے حضور نے قتال کیا ہے اس میں اشکال ہے، بلکہ امام بخاری نے ان اقوام کا تذکرہ فرمایا جس سے قتال کا ذکر حدیث پاک میں قولن یا سکیلن منقول ہے، اور مصنف کا مقصد یہ ہے کہ ان اقوام سے جب قتال کرنے کا ذکر فعلن یا قولن حدیث میں آیا ہے تو ان سے قتال کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني قول بن يزيد عن خالد بن معدان يذوب لهم الجنه. پہلا لشکر جو سمندر میں گیا ہے وہ حضرت معاویہ کا لشکر ہے، حضرت صدیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے باہری سفر جہاد کے لیے کیا تھا. قلتِ یا رسول اللہ انا فی مقالۃ فی مقالۃ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعون جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصرہ مغفور لہم فقلت انا فی یا رسول اللہ قال لا. یہاں پر جو لشکر مدینہ قیصر پر حملہ کرنے کے لیے سب سے پہلے گیا اس کا سالار یزید ابن معاویہ، اس سے یزید ابن معاویہ کی فضیلت نکلتی ہے، اور بہت سے لوگ اس حدیث کی وجہ سے یزید کو حسین پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ حسین کا تھا، یزید کیا مقابلہ کر سکتا حسین، حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں لیتے تھے اور ان سے محبت فرماتے تھے. اور یزید کے مسئلے میں بڑا اختلاف ہے، بعض کو جیسے تختہ زانی وغیرہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور بعض اس پر لعنت کو جائز قرار دیتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ لعنت سے منع کرتے تھے. یہی امام غزالی اور حضرت تنبوزی وغیرہ کی رائے ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اس میں کوئی فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترک اولا ہوتا ہے. ابن منیر وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہوتے اس سے ایک حملہ بنتا کہ دوسرے دلائل سے خارج نہ ہوتا. انصاف کی بات یہ ہے کہ ریت کے احوال زیادہ سے زیادہ اس کے فسق پر دلال کرتی ہیں لیکن کفر پر کوئی فعل دلالت نہیں کرتا ہے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتال اليهود. وبه قال حدثنا إسحاق بن محمد البرمي قال حدثنا مالك بن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عمرو. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قتال الترك. وبه ایک مخصوص قوم خطابی کو کہتے ہیں یہ قنطورہ کی اولاد ہیں جو حضرت ابراہیم کی باندھی تھی اور بعضوں نے کہا یہ یاقوت بن نوح کی اولاد ہیں اور بعض کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج کے بنو لحام ہیں. جب سب کے سکندری بنی تھی تو یہ لوگ باہر رہ گئے تھے اس لیے ان کو ترک کہا جانے لگا. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے دعوت حبش تما و دعوت تم پتر کو ترک ماں پر تم ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ ترک سے قتال نہ ہوگا. امام بخاری نے اسے صحیح کے ذریعے اس کو ثابت فرما دیا اور ابو داؤد کی حدیث کا محمل یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے سخت جان ہوتے ہیں لہذا جب تک ان سے مقابلہ نہ ہو چھوڑے رہنا چاہیے. ہاں اگر ہو جائے تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے. امر ابن تغلیب سے تنہا حسن بسری روایت کرتے ہیں اور کوئی دوسرا اس کا راوی نہیں اس کے بہت سے نگار ہیں. المجان المطرقہ مجان جمع اس کا مطلب مجن ہے. مطرقہ اور مترقہ کہتے ہیں دو تخت کو ایک چمڑے پر دوسرا چمڑا جوڑ دیا جائے. مجان نے مترقہ ایسی ڈھالیں جو دو تہی چلیے ان کے چہرے موٹے موٹے ہوتے ہیں گویا کی دو تہی ڈھال چلیے. چھوٹی پھیلی ناکوں والے زلف جمع عضلت کی عضلت کہتے ہیں اس شخص کو جس کی ناکیں چھوٹی ہوں اور اس کا کہ ناک کی بلندی نہ ہو پھیلی ہوشار یعنی وہ لوگ بالوں کے چپل پہنتے ہیں. یہ قاضیات کہتے ہیں ممکن ہے ان کے بال بڑے بڑے ہیں شار کی جگہ میں آ جاتے ہیں. قاضی نے یہ ایک استعمال محض کا ذکر کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں. اگر اتفاقاً کسی کا اتنا بڑا بال ہو تو شاد نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا. رحمۃ اللہ کہتے ہیں شعر کا نال پہننے والے ترک ہوتے ہیں میں کہتا ہوں لیکن اس نے تعمیم کی طرف اشارہ کیا ہے اس لیے کہ نیال شعر اگر ترک پہنتے ہیں تو اس سے ارادہ نہیں آتا کہ دوسرے میں پہنتے ہیں نیپالی وغیرہ پہنتے ہیں. مسلمانوں کو حکومت ہو جائے اور سالار لشکر سواری سے اتر کر پابندی کرے اور اللہ سے بچہ ہے اس کیس موجود ہے لیکن یہ کوئی فائدہ عام نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے کوئی ترجمہ عام نقل نہیں فرمایا. اور افاق ان کے نکل پڑے. یہ افاق اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا ہے. یہ جمع ہے خف کی اور بھاشی نسخہ ہے خفاق. قاضیات تو کہتے ہیں یہ بھی خف کی جمع ہے اور زین زکریا کہتے ہیں قاضیات کہتے ہیں یہ خفیف کی جمع ہے. زین زکریا کہتے ہیں یہ بھی خف کی جمع ہے. وارانسی خفیف کے معنی ہے. خفیف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ ہتھیار وغیرہ نہ ہو. سر حاصل کی جمع ننگے سر مراد جس کے پاس ہتھیار ایسی قوم کے پاس آئے جو بڑے تیر انداز تھے یعنی حوازن کا مجمع. یعنی وہ اتنے زبردست تیر انداز تھے کوئی تیر خطا نہیں جاتا. چلیے یعنی مشرکین کے لیے قدم اٹھڑ جانے کی اور قدم ڈگمگا جانے کی بدعا کرنا جائے. ہشام یہ ہشام حسان قردی سے ہیں. حافظ ابن حجر وہم ہو گیا انہوں نے کہ یہ ہشام دستوائی. بعد میں پھر حافظ کو تنبہ ہوا تو اپنے قول سے رجوع کیا. چلیے مسئلہ ثابت کیا. جب کفار پر غیر حرب میں بدعا جائے ہے تو حرب میں بدل دے اولا جائز ہوگی. چلیے اسی طرح یہاں اس حدیث میں اور روایت میں واقع ہوا یا تو مصنف کو وہم ہو گیا ہے یا ان کے استاد کو جب ابو بکر جب انہوں نے مصنف سے حدیث سنائی اور میں یہی حدیث ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ کی مسند میں واقع ہوئی تو اس میں عبید بن خلف کے بجائے امیت بن خلف واقع ہوا ہے. اور اسی طرح جن لوگوں نے بھی ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کیا جیسے امام مسلم وغیرہ سب کی روایتوں میں عبید بن خلف کے بجائے امیت بن خلف آیا. چلیے صوبہ کی روایت کتاب جہاد کے آخر میں آ رہی ہے. چلیے الفواحش والمعاصي والخطايا والظلم اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت ما بعد ایک نمبر ذلك ومن اسناد المتصل من غلام المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل ثوابه ووقاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال بعض هل يرشد المسلم اهل الكتاب او يعلمهم الكتاب کیا مسلمان اہل کتاب کی رہنمائی کر سکتا ہے یا ان کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے؟ اہل کتاب میں کتاب سے تورات و انجیل مراد اور یعلمہم الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے. اور ارشاد سے مراد ایک آدھ آیت کی تعلیم ہے, اور تعلیم الکتاب سے مراد پوری قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کریم کے مکمل تعلیم دینا اہل کتاب کو مختلف تھی. امام ابو حنیفہ کے ہاں جائز, مالک و احمد ناجائز کہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دونوں روایتیں ہیں, اور بعد مالکیہ کہتے ہیں تبلیغ کی غرض سے قلیل قرآن کی تعلیم کی گنجائش ہے, اور کثیر قرآن کی تعلیم دینا ممنوع ہے. شاید امام بخاری رضی اللہ عنہ کی اسی تفسیر کے قائل, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کی بعض آیات کا ختمی لکھنا وارد ہے. یہ تو ہے ارشاد المسلم اہل الکتاب, اور پورے قرآن کی تعلیم کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. مشرک کو ذکر کی تلقین میں بھی اختلاف, حضرت گنگوہی حضرت تھانوی کو منع کرتے تھے, لیکن حضرت شاہ فضل الرحمن اجازت دیتے تھے کہ اللہ کا نام رٹنے سے وہ سکتا ہے دل میں داخل ہو جائے. افریقہ میں ایک غیر مسلم پریشان تھا, حالات اس کے نہایت خراب تھے. سید فخر الدین صاحب کے پاس آیا, انہوں نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ اتنی بار پڑھ لیا کرو, شاید 500 بار کہا یا مجھے یاد. پڑھتے پڑھتے پڑھتے اس کے دل کے اندر ایمان اتر گیا. وہ تو انگریزی جانتا تھا, اردو جانتا بھی نہیں تھا, مگر یہ آگے کچھ نہیں کر سکے. پھر بیمار ہوا وہ, اور پھر کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر مر گیا. کلمے میں بڑی طاقت ہے, ایک سار اس کا کفر کی تاریکی کو توڑ دیتا ہے. لیکن یہ تو صرف کلمے کی بات تھی, اور یہاں بات قرآن کی تعلیم کی چل رہی ہے. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي بشار عن عمه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر وقال قيصر وليت فان عليك اثم الحديثيين وقد استعان الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الدعاء للمشركين بالهدى ليتالفهم مشرقین کے لیے تعلیم کی غرض سے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں جی وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قد قلت فعل ابن عمرو بن دوسي واصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسنا اصب وابا فدعو الله علينا فقيل هلك دوس فقال اللهم هل دوسا وات بهم وبه قال قد ارسل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب دعوه اليهود والنصارى یہ تو نیم چار اجزا پر مشتمل ہے. پہلا دعوت الیہود والنصاریٰ, اس کا حاصل یہ ہے کہ یہود النصاریٰ کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت دی ہے, حدیث ہرقل میں بات صحیح ہے. نمبر دو, وعلامہ یقاتلون علیہ, اور کس چیز پر ان سے قتال کیا جائے گا, یعنی کسی حکم سے مطالبہ کیا جائے گا جس کے مقدمے پر ان سے قتال ہوگا. یہ ہے شہادت توحید. ابو ہریرہ کی حدیث امرتو ان قاتل الناس اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اس کی تصریح. نمبر دو, نمبر تین, وما کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى کسرا و قیصر, آپ نے کسرا و قیصر کو خط میں کیا لکھا. یہ چیز حضرت انس اور ابن عباس کی حدیثوں میں مسلح, اور مطلب یہ ہے اگر کفار کو دعوتی خط لکھا جائے تو اس مضمون کو مستحضر رکھا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کو لکھا تھا, کسرا و قیصر کو لکھا تھا. نمبر چار, ودعوت قبل القتال, یہ مسئلہ مسائل خلافیات مشہورات میں سے ہے. امام مالک تو فرماتے ہیں کہ مطلقاً دعوت قبل القتال واجب ہے, خواہ انسان اسلام کی دعوت پہنچ گئی ہو یا نہ پہنچی, یہی مالکیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا, اور امام بخاری کا میدان بھی اسی طرح. نمبر دو, نافع فرماتے ہیں کہ ابتدا میں دعوت قبل القتال تھی, اب یہ حکم ختم ہو چکا. یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے. نووی نے اس قول کو باطل کہا ہے, لیکن یہ غلط. باطل کیسے ہوتا؟ نمبر تین, امام ابو حنیفہ شافی احمد فی المشہور مالک کی روایتیں ابو یوسف محمد فرماتے ہیں, اگر دعوت پہنچ چکی ہے تو مستحب ہے, اور اگر اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے تو واجب. نمبر چار, امام مالک کی روایتیں فرماتے ہیں اگر کوئی دار الاسلام کے قریب ہو تو وہاں دعوت کی ضرورت نہیں, اسلام مشہور ہو چکا, اور اگر دعوت اور اگر کوئی دعوت اسلام سے دور ہو تو شک و شبہ دور ہو جائے گا, اس لیے دعوت دینی چاہیے. دعوت قبل القتال کے سلسلے میں عام حادیث میں تو دعوت ہی کا ذکر ہے, حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ على رسل قحت کا تنظر ابھی صاحب ہی سمت اور چونکہ یہ خیبر کا قصہ ہے اور خیبر والوں اسلام اس کی دعوت معلوم ہو چکی تھی اس لیے بخاری نے اسے اس کیا حضرت اخلاق دعوت وادی جو لوگ کہتے ہیں دعوت قبل القتال واجب نہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ ابتدا کا قصہ اب اسلام مشہور ہو چکا اب نہیں چنانچہ امام مسلم امام احمد امام مسلم ابو عبید ابو حفص بن شاہین بطریق ابن عون نقل کیا ہے قطبت الى نافع اسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب الي انما كان ذلك في اول الاسلام وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغار على بني مصطلق وهم غارون لیکن جمہور علماء اسلام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ غزوہ بن مصطلق ہجرت کے کئی سال بعد سن 5 میں ہوا اور بن مصطلق نواح مدینہ میں آباد دعوت اسلام تک پہنچ چکی اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کی دعوت دی اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ حذف کر دیا اصل حدیث کی تقریر کی اور اس جملے کی تقریر کو ذکر نہیں فرمایا وہاں کی نقطۃ ظہرت بہار درس ولم ينبه عليها احد من الشراح ولله الحمد ثم لله الحمد سليم وبه قال حدثنا جبريل قال حدثنا شعبان قال حدثنا دو بچوں بہت سی باتیں یہاں آتی ہیں شارحین بعض باتیں لکھتے ہیں بات نہیں لکھتے بات اللہ کہلواتے ہیں چلیے وبه قال حدثنا علي بن عقاد بن الجاد قال حدثنا شبلان قال حدثنا سويد عن سفيان بن مالك رضي الله عنه قال يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الى الرومي قيل له انه لا يقرؤون كتابا الا ان يكون مختوما فسكت قال مهر بن مختوم مهر بن فسكت قال من عزه وقال ينظر الى بياضه في شده يده اتخاذ خاتم تقصه